Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Сяляне ў залу ўваходзілі як у касцёл. Павольна, асцярожнымі крокамі, з прыгнутымі плячамі і пахіленымі галовамі. Нават гарбар, што як грынскі вясковы дэлегат быў ужо тут некалькі разоў і быў заможнейшы і смялейшы за іншых, стаў як укапаны ля самага парога, сагнуўшыся запушчанымі вачыма і шапкай у руках. Затое Хрысціна гэтым разам паказала неспадзяваную смеласць. Не адна толькі думка пра грашовыя страты ці карысць прывяла яе сюды. У сэрцы яе плакала і віравала нешта такое, што зрабіла яе невідушчай на прыгоствы, падобныя якім не бачыла ў сваім жыцці ніколі раней. Аж да самага парога ўпілася вачыма у невысокага чалавечка, што стаяў ля стала, хутка і цяжка грукаючы абуткам перайшла паком, проста перад ім упала на зямлю і абняла рукамі ягоныя калені. Капроўскі крыху адхінуўся і, вырываючы ад яе рукі, якія яна пачала яму цалаваць, нецярплівым голасам буркнуў: «Ну-ну, не трэба, не трэба, кажы, што хочаш». Казаў гэта раздражнёным голасам, але на ўсхваляваным і збялелым пасля размовы з Бахрэвічам яго твары паказалася задавальненне. Быў ён з тых, хто любіць бліжніх сваіх, бачыць ля ног. Праўда, задавальненне гэтае змяншалася тым, што цалкам не ведаў, чаго гэтая баба можа прасіць. Нешта надта смутна згадваў сабе, нейкі сын, слабы здароўем і, відавочна, салдат ці нешта такое, але, можа, гэта зусім і не яна з сынам-салдатам, зусім іншая, зморшчыўшы бровы, ён паўтарыў: «Чаго ты хочаш? Гавары хутка». Выпрастаўшыся, сплёўшы рукі на грудзях, Хрысціна пачала паспешліва гаварыць: «Я... Яснавельможны пан пра майго Піліпку. На досвідку сёння ў горад прыйшла. Напачатку хацела ўбачыцца з сынам, але потым спалохалася, што яснавельможнага пана не ўбачу. Прыйшла сюды і чакала». «Ну дык добра, чаго ад мяне хочаш?» «Пра сына майго Піліпку», здзіўлена адказала Хрысціна. Капроўскі задумаўся. «А дзе ж гэта твой сынок?» – спытаўся ён нарэшце. Яна цяжка ўздыхнула. «А дзе ж бы ён быў, яснавельможны пане? Калі апошні раз бачылі яго мае вочы, быў у казармах. Худзенькі, як таполя, бледненькі такі. У салдацкім шыняльку. На сходы выскачыў, у ногі мне грымнуў: „Мамачка, ратуй, каб мяне тут пакінулі“. А цяпер ён ужо досыць ясна ўзгадаў, што ёй трэба». Аднак Капроўскі не прыпыняў сялянку. Цярплівае выслухоўванне кліентаў неаднойчы прыносіла яму добрую карысць. Хрысціна расказвала далей. «Не мяне, яснавельможны пане, дружкі на дзяжу саджалі. Не мяне да шлюбу спявалі, не мела я хаты ўласнай ці ляцкой, пашаноты не ведала. Я працавала, гаравала, скуру сабе з рук здзірала. І сыночка ў сваіх, два сонікі мае адзіныя, любіла і гадавала. Я так любіла, шкадавала і ў пачцівасці гадавала. Яны ж не злодзеі, яны не п'яніцы, людзям услужлівыя і мацеры паслухмяныя. Кожны хутчэй бы сабе руку адсек, чым мацеру скрыўдзіў. От як я іх выгадавала. Сама. Ніхто не дапамагаў. І вочы яе, перад тым згаслы і спалоханыя, засвяціліся раптам радасцю і гонарам, разгладзіліся зморшчынкі на ілбе, выпрасталася постаць. Капроўскі падумаў, прыгожай калісьці гэтая сялянка павінна была быць. Яшчэ і зараз, даль Бог, нічога. А што за вочы? Яна ж спахмурнеўшы, зноў працягвала далей. Я да яснавельможнага пана, як да Бога. Мікалай сказаў, занясі пану грошы, і ён Піліпку выратуе. Занесла спачатку тыя, што для Піліпкі зарабіла, а потым сказаў пра таго афіцэра, што не пагаджаўся, я і тыя грошы, што на смерць сабе збірала, яму аддала, каб ён яснавельможнаму пану для таго афіцэра паслаў. І ўжо маё сэрца цешылася, што Піліпка ўратаваны, у ангродзе яго пакінуць і на зіму грынькі прышлюць дадому. Ага, ну, зараз Капроўскі ўжо зусім усё ўспомніў пра гэтую бабу. Хацеў перапыніць яе, каб хутчэй з ёй скончыць, але яна дадала яшчэ. А зараз, яснавельможны пан, я сюды прыйшла, каб аб тым правасхадзіцельстве і аб тым сіяцельстве дазнацца, што тут з імі зробіць. Хай яснавельможны пан ратуе мяне бедную, каб тыя рэвізоры Піліпку выслаць не захацелі. Вось табе на. Зноў ніякага ўяўлення Капроўскі не меў, што значылі гэтыя правасхадзіцельства, сіяцельства і рэвізоры. А хто ж табе пра тых рэвізораў казаў? Спытаў ён з раздражненнем. Мікалай, яснавельможна пані, адказала Хрысціна. А хто б іншы, як не Мікалай? Сказаў учора. Пан адвакат напісаў мне так і так. Я думала, думала, Боже ж мой, Боже, што ж я зраблю? Дык узяла і прыйшла да вас. Капроўскі на хвілінку задумаўся. А ці казаў табе Мікалай, што грошы трэба? Кабета зноў схінулася да яго каленяў і потым, выпрастаўшыся, з трывогай зазірнула ў ягоныя вочы, дрыготкім голасам зноў пачала гаварыць. «Пані яснавельможны, злітуйцеся нада мной, зрабіце ўжо зараз без грошай. То ж я дала, і Піліпкавы грошы аддала, і што сабе на смерць збірала, таксама аддала. Зрабіце ўжо зараз так, без нічога. Адкуль жа я вазьму?» Капроўскі спахмурнеў і зноў спытаўся. «А ці ж табе Мікалай не казаў? Навошта, дзеля чаго і колькі трэба?» «Казаў, яснавельможны пані, ўсё казаў, але наймісласцівейшы пані, злітуйцеся нада мной, зрабіце што-небудзь з тымі рэвізорамі. Так ужо, без нічога». Капроўскі напружыўся, узняў галаву і надзьмуў вусны. «Мая дарагая, – сказаў ён холадна, – скажы ты мне, ці ж я ёсць пан Бог?» На гэтае дзіўнае пытанне чорныя сумныя вочы з мальбой і здзіўленнем паглядзелі на яго і сарамліва прыкрыліся вейкамі. «Ну, кажы ж, язык жа ў цябе ёсць? Ці ж я ёсць панам Богам?» Прыгожыя калісьці, але цяпер бледныя і завялыя вусны ціхутка шапнулі. «Не». Капроўскі пытаўся далей. «А ці я ёсць цар?» Сумныя чорныя вочы зноў з палахлівым здзіўленнем зірнулі на ягонае аблічча, а дрыготкі вусны адказалі. «Не». «Ага, ну калі я не ёсць ані панам Богам, ані царом, дык як жа ты хочаш, каб я мог што-небудзь зрабіць без грошай? Грошы на гэтым свеце, мая дарагая, гэта ўсё, ўсё і ўсё. Без грошай сам чалавек нічога не варты, і інтарэс ягоны нічога не варты. І тут ён, як прамоўца, выцягнуў руку і паварушыў далонню. Што можна дастаць на свеце без грошай? Чалавек без грошай – гэта зламалы кол у плоці. Хто будзе яго падпіраць, каб ён не ўпаў? А? Ніхто. Праўда? Падчас гэтага маналога, звернутага да Хрысціны, ягоны пагляд з-пад блакітных шкельцаў скіраваўся да дзвярэй, туды, дзе стаяў гарбар. Пасівелы селянін у сярмязе з разумным і досыць упэўненым выразам твару слухваўся ў ягоныя словы так уважліва, што ажно выцягваў шыю, як бы хочучы праглынуць гэтую размову. Час ад часу ён ківаў галавою ў знак згоды, усміхаўся і блізка ў вачыма. Было відаць, што выказаная адвакатам дактрына пра ўсімагутнасць грошай і пра тое, што яны на свеце значаць усё, лёгка праклала сабе дарогу да свядомасці Паўлюка Гарбара. А што пра гэтую прамову думала Хрысціна? Яна ні разу не ўзняла вачэй і не распляла складзеных на грудзях рук. Далікатны і хударлявы профіль яе твару набыў выраз глыбокага роздуму. Можа, думала пра тое, што калі б мела яна тыя грошы, не была б усё сваё жыццё зламаным калком у плоці, якога ніхто не хацеў падперці. А хутчэй за ўсё, думала пра тое, што ў гэты момант захапіла яе цалкам, бо калі капроўскі змоўк, павольна ўзняла вейкі і яшчэ раз пачала пра сваё. Пане яснавельможны, злітуйцеся нада мной. Зрабіце ўжо зараз так, без нічога. Капроўскі зрабіў гнеўны жэст. Калі не маеш грошай, не трэба было прыпаўзаць сюды, каб мяне нудзіць і час займаць. А ну ідзі сабе, ну, пайшла, з панам Богам. Хрысціна мерцвела ад трывогі. Можна было падумаць, што гнеў адваката ператварыў яе ў нямы і мёртвы слуп. Ёй зрабілася непамысна. Выганяе яе. Калі выганіць, дык нічога не зробіць, калі нічога не зробіць, то што будзе з Піліпкам і тымі грашмі, які ўжо на яго выдала? І яе рука, пакрытая цёмнай паморшчанай скурай, уся ў шнарах, у мазалях, дрыжучы ўзнялася да грудзей, а скрыўленыя пальцы з белымі пазногцямі і парэпанымі гузамі усунуліся ў сярмягу, як быццам бы хацелі нешта выцягнуць з-за пазухі. Аднак ужо на першым гузіку рука яе знерухоміла зноў. І прыгадаўся ёй Антосік. Боже ж, мой Боже, то ж ягоныя грошы. І ён же яе дзіця таксама, як і Піліпка. Згадала яго зласнаваты голас, цвёрды жэст і суровы пагляд, з якімі гаварыў ёй некалі, каб ягоныя грошы не аддавала. Ні ў якім разе не аддавала, бо да смерці ёй таго не забудзе. А калі і праўда не забудзе, і сэрца сваё ад яе адверне, а Піліпка, Яна азірнулася і звярнула амаль непрытомны позірк на Гарбора. Паглядам гэтым, здавалася, гаварыла: «Ты ж разумнейшы за мяне, дурную бабу, мужык. Калі ёсць у цябе Бог у сэрцы, дапамажы, ратуй». Гарбор і сам ужо з парадай паспяшаўся. Ступаючы на дыбачках па нацёртым паркеце, ён наблізіўся да Хрысціны і з таямнічым выглядам штурхануў яе пару разоў локцем у бок. Пры гэтым пачаў ёй штосьці амаль на вуха шаптаць. Шэпчучы ўвесь час падштурхоўваў локцем, і здавалася, што падсмейваўся з яе. Грынскія сяляне не столькі далі, колькі яна, а яшчэ і больш дадуць, а што ж? Як трэба, дык трэба. Хрысціна слухала шэпт заможнага і паважнага гаспадара, якога і сама, ведаючы з усіх бакоў, вельмі высока цаніла, але ўсё яшчэ вагалася. Думка пра Антосіка, пра крыўду, якая яна яму зрабіла б, пра магчымую страту, ягонай любові да яе стрэмкай сядзела ў сэрцы і ўстрымлівала руку. Раптам узняла вочы і сустрэлася паглядам з дзіцячай галоўкай, што глядзела на яе з партрэта на сцяне вачыма, падобнымі да кветак лёну. О, той праменьчык ідэалу у гэтай гнілой затоцы! Прыцягнуў ён да сябе вочы гэтай сялянкі, што не мела на свеце нічога, нічога, нічога і нікога, апрача двух сваіх дзетак, якіх грудзьмі і крывёй сваёй згадавала, выкарміла. Сама, сама, ніхто не дапамагаў. І ў дзвюх тых кветках лёну, што глядзелі на яе з карціны, Хрысціна раптам пазнала піліпкавы вочы. І такі самы кругленькі ён быў, і ружовенькі, калі быў ужо маленькі, і пакуль яго тая ліхаманка, за якой 5 месяцаў ляжаў. Ах, як жывы Піліпка! Боже ж мой, Боже! Яна ж прыйшла ў горад, каб пабачыць яго. І мора тугі разлілося ў яе грудзях. Уся сіла пачуццяў, што гарэла агнём у яе чорных вачах, а калі была маладой, чарамі захаплення з'яднала яе з каханкам. Зараз дрыготкою прабегла па яе плячах, высока прыўзняла грудзі, затрыжала ў руках і асвяціла полымем румянку спакутаваны састарэлы твар. Яна адвярнулася тварам да сцяны і выцягнула з-за пазухі тоўстую палатняную панчоху, перавязаную на канцы шнурком. Доўга Хрысціна развязвала яе, доўга яшчэ, нягледзячы на моцнае хваляванне, асцярожна выцягвала з яе пажоўклай паперы, аж пакуль зноў не павярнулася тварам да пакоя і, стукаючы тоўстымі падэшвамі чаравікаў, не падышла да стала. І раптам звон высыпаных на стол манет раздаўся ў пакой. Капроўскі глядзеў, падкідваючы ў руках залаты ланцужок гадзінніка, і смяяўся. Але ж і грошы. Па 2 злотых, 40 залатоўкі, 10 Нават шасцёркі. Усяго поўна. Адкуль ты, баба, такіх грошай столькі набраць змагла? Рассыпаныя на стале грошы выразна адказвалі сваім пацямнелым выглядам. За дзень, што палола пшаніцу, за два дні жніва, за тое, што насіла ваду каромысламі, за даенне кароў у арандатара, за ірванне буракоў, за выбіранне бульбы, за грабенне сена, за 19 гадоў. За 19 гадоў. За 19. Нежывыя прадметы маюць сваю мову, часам вельмі выразную. І грошы, высыпаныя хрысцінай на стол, яны гаварылі, яны расказвалі пра сумную долю, пра цяжкую працу, пра вечны пост, пра спіну цэлымі днямі сагнутую да зямлі, пра лоб, па якім рагамі цёк пот, пра босыя ногі, пра рукі, пакрытыя гузамі і шнарамі. Гаварылі, расказвалі, крычалі срэбныя медныя манеты, пакамечаныя папяровыя рублі, што зараз, праз момант, сунутыя з глухім звонам на дно шуфляды, падалі апошні выразны тужлівы гук, быццам апошні акорд спяваны імі элегіі. Але Капроўскі, які нейкім чынам ведаў аб тым, што слова «ракако» азначае спосаб узвядзення будынкаў, зусім нічога не разумеў у паэзіі нежывых прадметаў. Перад яго вачыма прамільгнула рудая барада ліхвяра, што чакаў сваіх працэнтаў, а ў вушах загучаў галасок сірэны Клары з цукерні, што выспіваў чароўнае «мяу-мяу-мяу». Вусны яго скрывіліся напаўіранічнай, напаўзадаволенай усмешцы, ён адчуў, што яго зноў абдымаюць за калені. «Ну, што ты яшчэ хочаш?» – спытаўся ён. «Яснавельможны пані, то ўжо гэтыя рэвізоры, значыць, нічога не зробяць». «Нічога». Нічога не зробіць, супакойся, хутчэй вяртайся да хаты. Пані наймілосцівейшы, пані наймілосцівейшы, ўсклікнула яна зноў. Хай пан Бог усімагутны узнагародзіць. Я ўжо больш дакучаць пану не буду. Пайду толькі з сыночкам убачуся, ды і да хаты. Радасць раз'ясніла яе раптам твар, але Капроўскі чагосьці спалохаўся. «Вось табе на!» – нецярпліва ускочыў, рэзка сказаў. «І не думай, моя дарагая, не думай, да сына ісці. Зараз убачыць яго не зможаш». Можа, што прачытала па ягоным твары? Ці тая карцінка з дзіцячай галоўкай, на якую яна на хвілю ўзняла вочы, нешта ёй падказала, але яна зноў кінулася да пульхных белых рук, якія спрабавалі яе штурхнуць. «Найяснейшы пані!» – усклікнула Хрысціна. «Дазвольце мне дзіця маё ўбачыць! Дазвольце мне яго ўбачыць! Хоць на хвілінку, хоць на хвілінучку! Хоць бы я зараз на яго зірнула!» У яе руках, у выразі яе вачэй, ва ўсім яе твары было такое адчайнае жаданне і просьба, што Капроўскі на хвіліну сумеўся. «Вось табе маеш», – сказаў ён. «Дазвольце, Дазвольце, паночак, дазвольце, дазвольце, хоць на хвілінучку, каб я яго толькі ўбачыла, што ён тут ёсць, што ён тут, што жывы, дазвольце. Цяпер яна ўжо павалілася яму ў ногі і не толькі абдымала іх, але і цалавала ягоныя калені, ўжо не плачучы, а толькі ў агні тых гвалтоўных пачуццяў, што раскудлачылі яе ўжо ледзь пасівелыя валасы, распраменілі завялы твар, і ўсё яе постаці надалі выраз трагічнай прыгажосці. Кірпаты нос Капроўскага страціў трошкі сваёй задзірастасці, а дутлаванныя шчокі яго уздрыгнулі. Аднак, зразумеўшы, што неабходна захоўваць спакой і раўнавагу, ён упэўненым тонам сказаў: «Мая дарагая, убачыць зараз свайго сына не можаш. Ён лічыцца хворым, знаходзіцца ў такім месцы, куды нікога не пускаюць. Калі не хочаш, каб увесь інтарэс пайшоў прахам, вяртайся бягом да хаты, бягом зараз жа адразу, і сядзі там ціха, зразумела мяне? Ціха сядзі, тут не паказвайся, ці чуеш?» Як жа магла яна не чуць, калі слухала вушамі, вачамі, усёй душой? Яна слухала і зразумела. Калі будзе настойваць, каб убачыць Піліпку, то увесь інтарэс прападзе. Павінна быць задаволена тым, што рэвізоры нічога ўжо не зробяць, і зараз бягом вяртацца дамоў. Узняла вочы зноў на карціну. Вылеты Піліпка. Як быў маленькі. Вочы такія самыя, таксама смяяўся. Ну што ж, не ўбачыць яго, то не ўбачыць, дзеля ж ягонага дабра, дзеля таго, каб не загубіць увесь інтарэс. Яна нізка пакланілася Капроўскаму і ціха сказала: «Дзякую яснавельможнаму пану, я ўжо задаволеная, пайду да хаты, каб толькі тыя рэвізоры нічога не зрабілі, значыць, Піліпка на зіму ў грыньке прыйдзе. Дзякую яснавельможнаму пану». Яна адвярнулася і цяжкімі крокамі, ступаючы тоўстымі падэшвамі, выйшла з залы. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.